Došle su kiše kojih se bojim, one će zbrisati svaki tvoj trag. Čelična ruka tuge me steže, odlaziš a kažeš još sam ti drag. A kada stigneš u svoj grad snova i kad budeš mislila da imaš sve, rukom ćeš ipak tražiti nešto što negdje daleko ostalo je. Rukom ćeš ipak tražiti nešto što negdje daleko ostalo je. Počele su šutnje od kojih strepim, one će pravu istinu reći. Snaga života dalje me nosi, kome ću sutra na rame leći. A kada stigneš u svoj grad snova i kad budeš mislila da imaš sve, rukom ćeš ipak tražiti nešto što negdje daleko ostalo je. Rukom ćeš ipak tražiti nešto što negdje daleko ostalo je. Kada stigneš u svoj grad snova i kad budeš